Jochie, wat ligt er? Ik zoek in mijn eigen archief digitale dagboek, weet je wel. Zoek ik eerst op internet die datum. Zoek ik in mijn archief op die datum. Zoek ik vandaaruit, ja, en dan zie ik en weet dat de link van jou de ring daar ergens staat in mijn. Ja, mocht ik dit vergeten? Ja. Maar dan met patas aan. Doe je het goed met een pata, alleen een patasje.